Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz efendim. Değerli izleyenlerimiz, insanın doğal yetenekleri iyiyi, doğruyu, yararlıyı, zararlıyı tam tamına kavrama yeterli değildir. Allah'ın bildirdiği üzere insan fıtraten zalim, nankör, sevinç delisi, ümitsiz, cimri, bencil, güçsüz, aceleci, hırslı, sabırsız, tahammülsüz, şehvetperest olarak yaratılmıştır. İnsanın bu olumsuz niteliklerden kurtulması, Kur'an'daki ilahi ilkeleri öğrenmesine bağlıdır. Bu nedenle Allah, toplumlara müdahale ederek iyiyi doğruyu öğretecek kitap indirir, öğretmen gönderir. Program konuğumuz araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi, Kılavuz kitabımızı hurafelerden arınmış bir şekilde ve güncellenmiş olarak anlayabilmemiz için yıllarca çalışma yapmıştır. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun, var olun kardeşim. Değerli izleyenlerimiz, konumuz iniş sırasına göre Kur'an surelerinin tahlilini yapmakta. Geçen hafta en son olarak Til suresine başlamıştık. Bu surenin açılımında çok değerli bilgiler öğrendik. Ahsen-i takvim konusunda çok güzel örnekler verdi konuğumuz. Şimdi esfel-i safilin tam zıttı olan bir kavram evet. Var. O konuda ne demek şimdi, istersiniz? Onu teşekkür anladım. Ediyorum. Sağ olun efendim. Şimdi geçen haftaki programın son noktasında Cenab-ı Hak verdiği referanslarla, kanıtlarla insanı ahsen-i takvim üzerinde yarattığını, daha sonra da esfel-i safiline reddettiğini bildirmişti. Ve bu bağlamda ahsen-i takvimi anlatmıştık. Esfel-i safiliğini de anlatıyorduk. Evet. Şimdi ahsen-i takvim dediğimiz zaman, şimdi ben onu tekrar bir özetle onu hatırlatayım ki yeni şeyleri onun üzerine kuracağız. Tamam. Öyle. Evet. Evet, şimdi insanın ahsen-i takvim üzerine yaratılması sözünden insanın gerek fiziki yapısı, gerekse zihinsel fonksiyonları itibariyle en güzel ve en mükemmel şekilde yaratıldığı anlaşılacak. Tamam. Bu bir. Gerçekten de insan boyu, posu, vücut organlarının yerleri, kendisini koruyacak fiziksel yetenekleri, doğruları bulacak akıl, fikir, izan, idrak, vicdan, merhamet, bellek, dikkat gibi zihinsel donanımları ile en güzel ve en mükemmel bir yapıda yaratılmıştır. Evet. Bu yapının eksiği, kusuru yoktur. Bugüne kadar kimse vücudumuzdaki organların işlevleri ve yerleri konusunda değişik işlev ve yer önerme cüretinde bulunmamıştır. Evet. Kısacası insan fiziksel ve zihinsel yapısıyla ahsen-i takvim, yani en güzel şekil, kendisinden daha güzeli bulunmayan bir şekil üzerine yaratılmıştır. Bunu ispatıyla vesaire verildik. Ama bu insanın esfel-i safiliğine, aşağılar aşağısına gittiğini, bir de aşağılıkların aşağılığı olduğu yönünde iki anlam verdiğini, karakter o sözcüğe olarak, karakter mi? Olarak öyle evet. Şey yaptıydık. Tekrar ediyorum. İşte Kur'an'da Hac suresi 5'e ve Yasin suresindeki bir ayete dayanarak bu insanın buradaki esfeli safilinden erzeli ömür, insanın çöküşü, bedenen çöküşü anlaşılmamalıdır. Çünkü ayetteki Tin suresindeki istisna buna engeldir. Çünkü o çöküş peygamberlere de, salih insanlara da, müminlere de söz konusudur. Biyolojik bir şey. Onun için ona değildir. Öyleyse şöyle demiştim, hatırlayacak olursanız, insanı esfeli safiline iten, yani bu yüce donanımlarıyla, mükemmel donanımlarına rağmen insanı insanlıktan çıkaran, hayvanlaştıran hevasıdır. Hevasıdır. Hevasıdır. Şimdi bunu Kur'an'dan anlıyoruz da ondan. Şimdi evet. Heva, onun tanımını burada bir şey yapacağım da, nefsani arzular, kişinin boş, iğreti eğilimleri, tutkuları demektir. Bu anlamda. Nefsin akıl ve din tarafından yasaklanan kötü arzulara karşı olan eğilimi. Özetle evet. Hevanın tanımı bu. Evet. Hevanın tanımı bu. Evet. Ve insan nasıl, yani böyle mükemmel bir donanıma sahipsen maddi ve manevi olarak, nasıl aşağıların aşağısı oluyordu? Ben iki tane, yani ayetler 3-4 tane yerden verdim de, onlardan iki tanesini burada tekrarlarken bu esfeli safiliğine, yani aşağılıkların aşağılığı olma yönündeki oluşunu anlatacağız şimdi burada. Birincisi, hani Furkan suresinin 43-44. Ayetlerine dikkat edeceğiz. 44. Kötü duygularını, tutkularını kendine tanrı edinen kişiyi gördün mü? Hiç düşündün mü? Peki onun üzerine sen mi vekil oluyorsun? Yoksa sen onların çoğunun gerçekten vahye kulak vereceğini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidir. Aslında yol bakımından daha sapıktırlar, daha şaşkındırlar. Burada iyi dikkat edeceğimiz bir şey var. Bak, yoksa sen onların çoğunun gerçekten vahye kulak vereceğini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? İstisna vardı ya bak şimdi. Evet, orada, orada hani illellezine amenü ve amilü salihat. Evet. Bak bunlar, bunlar hariç, bak iman ederse, şey yaparsa bu durumdan kurtulur. Salihat işlerse. Ama vermeyenlerse, iman etmeyenler, salihati işleyenler, onlar ancak hayvanlar gibidir. Aslında yol bakımından daha sapıktırlar, daha şaşkındırlar, daha aşağıdırlar. Evet, daha da aşağıdır. Bu ayeti dikkat ettik bir. Evet. Yine tekrar önceki programda verdiğimiz Araf 179'u vereceğim bak burada. Araf, evet. Ve andolsun ki tanıdıklarınızdan, tanımadıklarınızdan birçoğunu cehennem için türetip ürettik. Onların kalpleri vardır, onlarla anlamazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler, kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar dört ayaklı hayvanlar gibidirler, hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar duyarsızların ta kendileridir. Demek ki Cenab-ı Hak kendisine vermiş olduğu aklı, fikri, izanı, vicdanı kullanmayanları bu şekilde niteliyor. Niteliyor. Peki. Peki. Bunu şöyle bir düşünelim. İnkarcıların hayvanlarla mukayesesini biraz daha derinden şey yapalım. Neden öyle? Yani inkarcıları Cenab-ı Hak, yani bildiğiniz izansız, vicdansız, akılsız, sadece içgüdüsüyle hareket eden hayvan var ya. Aynen. Ondan daha aşağı diyor. Evet. Ha, şimdi neden bak? Bunları net olarak söyleyeceğim. Körü körüne tutukların ardından giden inkarcıların durumu, sürüleri tarafından otlağa mı, yoksa mezbahaya mı götürüldüklerini bilmeyen hayvanların durumuna benzemektedir. Teşbih. Çünkü böyle insanlar da nereye sürüklendiklerini, felakete mi yoksa kurtuluşa mı gittiklerini bilmemektedirler. Aradaki fark ise hayvanların akıllarının olmaması ve götürüldükleri yer konusunda sorumluluklarının bulunmamasıdır. İşte akıl nimetiyle donatılmış olan insanların hayvanlar gibi davranması, onların durumlarının hayvanlarınkinden daha kötü yapmaktadır. Yapıyor. Bu özelliğiyle, evet. Bir başka özellik. Hayvanlar kendilerine iyi davranan, ile kötü davrananı ayırt ederler. Kendilerine faydalı olanı arayıp zarar verenden kaçarlar. Kendilerine yem vereni, bakıp gözeteni tanırlar ve ona itaat ederler. İnkarcılar ise kendilerine yapılmış olan lütuflar ile kendilerinin düşmanı olan şeytanın kötülüğünü birbirinden ayırt etmezler. Faydaların en büyüğü olan sevabı talep edip zararların en büyüğü olan ahiret azabından kaçınmazlar. Kendilerini bu dünyada yaşatan, gözeten ve kendi iyilikleri için uyaran Allah'a şükür ve itaat etmezler. Hayvanlar bilgisiz oldukları için bilinçli davranışlarda bulunamazlar. Ama bilgili olan insanların bilinçsiz davranışları onların hayvanlardan sapık olduğunu gösterir. Evet, evet. Hayvanların ilim sahibi olmamalarının kimseye zararı yoktur. Ama insanların cehaleti büyük bir zarar kaynağıdır. Kesinlikle. Çünkü cahil müşrikler Allah'ın yolunu eğri göstermek gayreti içine girerler ve diğer insanları Allah'ın yolundan saptırırlar. Saptırıyorlar, evet. Hayvanların yaratılışlarındaki özellikleri gereği onlardan bir konuyu araştırıp da onun o konu hakkında bilgi sahibi olmaları beklenemez. Ama insanların her türlü araştırmayı yapıp bilmedikleri konuları öğrenme imkanları vardır. İşte inkarcılar araştırma yapmak bir tarafa kendilerine tepside sunulan hazır bilgileri reddettikleri için hayvanlardan daha aşağı seviyededirler. Evet. Hayvanlar ilimsizliklerinden dolayı cezalandırılmazlar. Ama inkarcılar bu sebeple cezalandırılacaklardır. İnkarcıların hayvanlar gibi davranmaları halinde karşılaşacakları sonuçtan korkunç olacağı bellidir. Burada amaç inkarcıların uyarılmasını bıraktırmak değil, kafirleri kınamak suretiyle onları bir kez daha uyarmaktırdır. İşte Cenab-ı Hakk'ın burada da yine uyarı, hani demiştik ya. Hep uyarı, evet. Evet. Şimdi burada Fatır 77 ile 8'i bir takdim edeyim. Fatır. Kafirler Allah'ın ilahlığını Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimseler, onlar için şiddetli bir azap vardır. İman etmiş ve düzeltmeye yönelik işleri yapmış kişiler, onlar için de bir bağışlanma, büyük bir ödül vardır. Onun için kötü ameli kendisine süslü gösterilen, sonra da onu güzel gören kişi mi, yoksa şüphe yok ki Allah dilediğini dileyeni şaşırtır, dileyene de kılavuzluk eder. Onun için canın onlara karşı hasretle, üzüntülere sıkılıp gitmesin. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarını çok iyi bilendir. Mesele şuraya geldi. Döndük dolaştık. Bu kadar zihni donanımlı bir adam kısa bir süreli çıkarı için Kıyamet suresinde de gelecek bu konu. Hevasına uyacak olursa kendi değerini sıfırlayıp kendi kendini aşağılatıyor. Hatta buradaki mukayeselerini yaptığımız gibi hani hayvandan bile aşağı oldu. Daha aşağı bir duruma şey yapacaktır. Şimdi bu ayette bu şeyleri ahsen-i takvim üzerine yaratılmış ve esfel-i safiline şeyler olmuş yaparsak. Evet. Bunun özetini de okuyayım ben buradan da. Buyurun. Tebliğinde sunduğum. İnsan ahsen-i takvim üzerine yaratılmıştır. Ne var ki yaratılışındaki bu fiziki ve psikolojik özellikleri kötü yolda kullanır da iman etmez, salihat işlemez ve aklını kullanmaz. Tam tersine hevasını ilah edinir, hırsa kapılır, tamah eder, bencillik yapar, şehvete düşer, tekasür hastalığına yakalanır, büyüklenir, istina, tuğyan ve yalanlama cihetine giderse aşağılıkların en aşağılığı durumuna girer. Evet. Bu tür insanlar kalplerine, kulaklarına damga basılıp üzerlerine perde çekilmek suretiyle hayvandan beter duruma getirileceklerdir. Bu duruma gelen insan görünümlü varlıkların neler yapabildiklerini görmek isteyenler için meydandadır. Bu kanı emiciler edindikleri ilahlar uğruna doğayı katletmek, insan, hayvan, bitki, milyonlarca canlının yaşam hakkını yok sayarlar. Hem cinslerinin kanlarını son damlasına kadar emerek kendi soylarını yok ederler. Öyle ki kendi hırs ve tutkularını tatmin uğruna hem cinslerine ve diğer canlı türlerine katliam düzeyinde şiddet uygularlar. Açlıklarını giderme zorunluluğu duymadıkça başka canlılara zarar vermeyen vahşi hayvanların yapmadığını bile yaparak zulmün şahikasına erişirler. İşte Rabbimizin aşağılıklar aşağısı, alçaklar alçağı olabileceğini bildirdiği imansız, ahireti yalanlayan insanın rezil kompozisyonu bu. Evet, çok güzel bir kompozisyon efendim. Evet. Aynen. Şimdi, evet. Şimdi Cenab-ı Hak bu akılı verdim diyor. Bunları kullananlar, iman edenler, salihatı işleyenler bunlar müstesna. Onlar aşağılık olmazlardır. Evet, evet. Şimdi fazilet imandadır, İslam'dadır. İslam'dan uzaklaştığı zaman hani bir insanın canavardan da daha beter olacağını, aşağılar aşağılı olacağını bildirir. Hatta ilk programlarda da bahsettiydik. Yani değişik şeylerde İmam-ı Şafii'nin bir şiirini falan anlattıydım. Evet, o diyordu ki Naibu zamane vel aybu fina ve lev kelleme zamanu lehecane la yekulu zibbü lahme zibbin ve yekulu bazuna bazan iyane. Diyor ki biz zamanı ayıplıyoruz. Halbuki ayıp bizdedir. Eğer ki zaman dile gelseydi bizi rezil ederdi diyor. Yani bir dile getirip de biz hani ya bu kötü, ya zaman kötü, zaman kötü dediğimiz şey, zaman şey, o zaman diyor ki zaman bizi rezil ederdi, hiç ederdi. Ama şunu diyor bak, la yekulu zibbü lahme zibbin ve yekulu bazuna bazen yani. Kurt, kurtun etini yemezken biz birbirimizin etini yiyoruz. Evet. Bunu yiyen kim? Müslümanlar yiyemez. Tamam mı? Yani bu anlattığımız kompozisyon aşağılıklar aşağısının şeyi. Ve hakikaten tekasür hastalığına yapılan insanlar, aşağılık adamlar, esfeli safilindeki adamlar dünyayı cehenneme çevirdiler ve çevirmektedirler. İşte bunu biz burada isim isim, bölge bölge, devlet devlet, ülke ülke, millet millet veyahut da başkan başkan isimleri saymamıza lüzum yok. Bunu herkes bu gözlükle, bu dürbünle, bu mercekle, yani Kur'an'ın vermiş olduğu esfeli safili nitelediği adamları, evet, dediğim gibi bu ayetler doğrultusunda bir baksınlar, tabii, bir incelesinler, tamam mı? Aynen görürler. Aynı görürler. Kimlerin aşağıdaki şeyine yani, sebebinin de imansız olduğunu, evet, bilecekler. Öyleyse Cenab-ı Hak esfeli safiline gitmeyen, böyle aşağılar aşağısı olmayan birileri var. Kim onlar? İllellezine amenü ve amilü salihat. İstisna cümlesi. Tamam. Değil mi efendim? İman edenler, hı, ve salihati işleyenler. Evet. Tamam. Onlara ne olacakmış peki? Felehum ecrun gayru memnun. Onlara, evet, dediğim gibi tükenmez, bitmez, tükenmez, tamam mı? Kesintisiz ödül var. Evet. Kesintisiz ödül var. Ha, imanı tarif etmemize lüzum yok. Bunu çok anlattıydık. Kesin. Salihati işlemeyi bütünlemek de. Evet. Bak, uzun uzun anlattıydık. Salihati işlemek tamam, konusunda. Salihati işlemeyi, evet, onu da izledik, çok tabii, uzun uzun, evet, onu da anlattıydık. Çok önemli bir salihati konu. İşlemek, hı, sulh sözünden gelme, sulhün ameliliğini yapmak. Hı. Sulh dediğin zaman düzeltme. Ne düzgün? Savaş varsa barışa yöneltme. Hı. Kavga varsa dostluğa yöneltme. Nerede ne kadar böyle eğri büğrü şey varsa onu düzeltme, düzeltmeye iş yapan. Hasene'den yani farklı bunun, bu. Dediğim gibi salihin, salihatın ameliliğini yapmak. Tabii. Tamam. Hasene'den farklı oluyor değil mi? Onu hasene, özel vurgulamak hasene lazım. Güzel iş demek. Tabii o güzel iş. O güzel iş demek. Güzellik demek ama bu başka salihat bir şey. Salihat bambaşka bir şey. Ha, başka bir şey. Salihat reformist, yani reformist bir şeyleri, dinde mesela inanç bozulmuş. Tabii. Dindeki bozulan inancı düzeltebiliyor musun? Fabrika ayarına getirmek. Yani fabrika, ha işte değil mi? Daha önceki o, dediğimiz gibi fabrika ayarına, fabrika ayarlarına getirmek. Tamam mı? Evet. Onları fabrika ayarlarına getireceksin. Evet. Tamam. Amelde bozulmuş. Tabii. Amel onu bozulmuş. Fabrika ayarına getirmişsin. İki komşu arası bozulmuş. düzelteceksin. Onu da o da var ya. İki ülke arası bozulmuş. Hepsi tamam. Dedi. Ve hani biz burada bağırdık kaç defa devletler arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi, bölgeler arasındaki, milletler arasındaki şeyler kimsenin umurunda olmadı yani. Maalesef, değil mi yani? Maalesef. Tamam. Maalesef. Biz burada deklarasyon yayladık. Bir işte Ankara İlahiyat Fakültesi'nden birkaç arkadaş, birkaç ilahiyatçı arkadaşla irtibat kurdu. İşte ne yapılabilir, ne edilebilir. Kimseden tıs çıkmadı. Yani ümmeti evet. Muhammed'den tıs çıkmadı. Duyarsız bir toplum oluşuyor evet, ondan işte, efendim. Bunun sonu tabii da kötü. Evet, tamam. Öyleyse yani. Salihati işlemek. Tabii. Salihati işlemedin. Şöyle yine hatırlatalım Müslümanlara. Rabbimiz Asır suresinde kurtuluşun iman, salihati işlemek, hakkı tavsiye, sabrı tavsiye olduğunu bildirdiydi. Salihat, her yerde salihat. Kesin, salihat. Onun için Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yüzlerce yerde innellezine amenü ve amilü evet, salihat. Tamam mı? İmanla salihatı beraber. Yani evet. Salihat imanın meyvesidir kardeşim. Tamam mı? Evet, imanın meyvesidir. İmanın meyvesidir. Tamam. İman etmiş bir adam, onun meyvesi, onun yansıması salihat olarak kendisini gösterir. Evet, şimdi bunu salihati işleme noktasında daha önce de uzun programımız oldu. Olmuştu. Onun için biz burada salihati uzun uzun anlatmayacağız. Tamam. Ama kısaca bir şey özetleyici olursak. Hatırlatmak babında. Şimdi salihat işleme kavramının tam olarak ne anlama geldiğini açığa çıkarmak için şöyle denilebilir dedim bir paragrafım var. Salihati ikame etmek, oruç tutmak, zekat vermek gibi işler yapmak salihati işlemek değildir. Evet. Ama insanların bu iyi işleri işleyerek yapmalarını sağlamak için çaba sarf etmek salihati işlemektir. Evet. İyi işler kavramının bireysel boyuttan toplumsal boyuta taşınması durumunda toplumsal yaşamın huzur ve mutluluğunu gölgeleyen adli, idari, siyasi, iktisadi ve kültürel her türlü bozukluğun düzeltilmesi için gösterilecek çabaların ve uygulanacak yöntemlerin salihati işleme kapsamında olduğunu söyleyelim. Evet, hepsi buna salihati evet. işlemektir işte. Evet. Evet. Şimdi bunu belirttik. Evet. Demek ki İman etmeyen, salihatı işlemeyen adamlar esfelisem, aşağıların aşağısı. Evet. Cenab-ı Hak diyor ki hayvanların da daha aşağısı. Daha da aşağısı üstelik. Nasıl oluyor onları da anlattık. Evet. Burada çok çok önemli bir noktaya geldik. Değineceğiz. Şimdi bu surenin şeyinde. Uzunsa onu aradan evet. sonra şey yapalım aradan isterseniz. Aradan sonra verelim çünkü onu. Çünkü aranızı sözünüzü kesmek istemiyoruz. Tamam olur. Olur. Peki çok teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi, birinci bölümde Tin Suresinin salihatı işlemek konusunda güzel örnekler verdi. Oradan devam etmek istiyoruz. Buyurun efendim. Evet. Şimdi bütün değerli izleyicilerimiz bir noktaya iyi dikkat edecekler ve bu konuyu iyi anlayacaklar. Bu konu şu. Şimdi ayet-i cerimede لَكَدْ خَلَقْتَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ denildi. Biz insanı en güzel şekilde surette yarattık evet. dedi değil mi? Yaratmayı Allah yaptı. Ama ikinci ayette Sümme reddetnâ ve esfele safilin yani beşinci ayette bunun devamında reddetnâ. Sonra biz onu aşağıların aşağısı yaptık oraya ittik diyor. Yani Allah kendisi burada, izah ediyor şeyi. He? Allah-u Teala reddettik demekle fiili kendisini. Yani ha sanki ha, bak şimdi çıkıyor. Bu ayetin metninden şimdi benim anlatacağım şeyler işte Kur'an o şey. Sanki evet. O asfeli safiline düşen, o reziller rezili, aşağılıkları aşağısı olan adam var ya, he. Bu adamın kendi suçu yok da, da. Bunu da Allah yapmış. He. Öyle zorla, he. Anladın gibi. Mı? Onu da aşağılık aşağısı yapmış gibi anlaşılabilir. Evet. Bunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. Evet. Şimdi objektif olarak bakıp, yani Kur'an bütünlüğüne gitmeyen her insan, evet. Bu ayetten ya tamam o adam alçağın alçağı hayvandan beter ama Allah yapmış onu ve değil mi? Tamam, adamın ne suçu var? Evet. Evet. Diyebilir. Yani böylece bir anlayış ortaya çıkabilir. Evet. Öyleyse Müslümanların bu konularda bizim akaid ilminde efali ibad ve husun kubuh dediğimiz bir olaylar var. Efali ibad, kulların fiilleri. Bunu da bazı ayrıntılarıyla daha önceki ilk programlarımızda da bir açıklamalarım olduydu. Evet, evet. Burada mesela şimdi yine herkes bilir, Mustafa hemen eline alacak. Sağ tarafta Fatiha, sol tarafta Bakara'nın girişi. Arka sayfaya baktığı zaman hemen 3. sayfada Mustafa'nın 3. 7. ayet olarak Allah onların kalpleri ve kulakları üzerine mühür vurmuştur. Onların gözlerinin üzerinde perdeler vardır ve büyük azap onlar içindir, evet, der. Burada da herkes bir bakar ki ya Allah adamın kalbini mühürlemiş. Suçu gözünü var mühürlemiş. Kulağını mühürlemiş, gözüne de perdeyi çekmiş. Adam kafir olduysa, münafık olduysa bu adamın suçu ne? Niçin mesul olsun? Ha, tamam. Değil mi? Bu da o anlam çıkabiliyor bu, o evet, zaman. Evet. Şimdi bunlara diyelim. Evet. Şimdi bunu şey yaparken biraz kapsamlı anlatacağım burada. Buyurun. Önce birkaç konuyu şöyle bildireyim, madde madde bildireyim, sonra hepsini birden açacağım. Kur'an'a baktığımız zaman Allah Kur'an'da insanların kalplerini mühürlediğini bahseder. Evet, çok geçiyor bu. Bu kalbin mühürü imana engelmiş gibi. Evet. Bakara 7'de deminki verdiğim ayette. Enam suresinin 46. ayetinde, Câsiye suresinin 23. ayetinde de bu ifade, yani kalp mühürlemesi söz konusudur. Evet. Şimdi mesela Câsiye 23'te, peki sen kendi boş iğreti arzusunu ilah edinen ve Allah'ın bir bilgi üzerine kendisini saptırdığı, kulağı ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü, hiç düşündün mü? Ya. Yani bunu okuyan bir adam, Allah birinin dediğim gibi kalbini mühürlemiş, gözünün üstüne bir perde çekmiş. Evet. Tamam mı? Bunu burada suçuna şey yapar. Evet. Şimdi Allah'ın kalpleri mühürlemesi. Bu kalpleri mühürleme ayeti Bakara 7, Enam 46, Câsiye 23'te yer alır. Evet. Onu bildireyim. Bir de kalplerin damgalanması var. Damgalanması. Kur'an'da bazı ayetlerde de damga vurmak, evet, damgalamak da vurmak. Şimdi mesela Münafık'ın 3'te, Nisa 154-158'de mesela Münafık'ında ve onların iman etmeleri, sonra iman etmemeleri nedeniyledir ki böylece kalplerinin üzerine damga vurulmuştur. Artık onlar iyice kavrayamazlar. Burada damga olarak geçiyor. Ha, evet. Burada damga. Yine evet. Aynı Nisa 154-158'de şey yapılırken aksine Allah küfretmeleri, kendisinin ilahlığı ve Rabbini bilerek reddetmeleri nedeniyle kalplerine damga vurmuştur. Evet. Allah damga vurmuş. Şimdi bunu, bu ayeti biraz sonra yeniden böyle takdim edeceğim. Yine Tevbe 125'te de Allah'ın kalpleri damgaladığı. Burada da damga geçiyor. Evet, evet. Burada damgaladığı ifade edin. Şimdi kalplerin sıkışması. Sıkışması ayrı. Ha, bak kalplerle ilgili. Enam 125'te kalplerin sıkışması olayından bahseder. Yani bu kalp sıkışması bildiğin kalp hastalığı geçirmek falan değil. Yani o inanç böyle sıkıntıya düşmem. Kalplerin hastalanması. Hastalanması. Bak, onların kalplerinde hastalık vardır. Onların zihniyetleri bozuktur. Da Allah onlara hastalığı, sapıklığı artırdı. Yalan söylemekte olduklarından dolayı da onlar için azap vardır. Evet, bir de kalplerin hastalığı var. Kalplerin hastalığını Tevbe 125'te de var. Onu da bildireyim. 125'te de var. Evet, şimdi bir başka şey daha. Kalplerin ölmesi. Kalple ilgili. Bunu Enam 36'da görürüz. Ancak dinleyenler karşılık verir. Ölüleri, onları da Allah diriltir. Sonra da yalnızca ona döndürürler. Bu kalbin ölümüdür. Yine Enam 122'de yine kalplerin ölümünden bahseder. Ve Muttafifin 14'te kalplerin paslanmasından bahseder. kesinlikle onların düşündüğü gibi değil, onların kazandıkları kalpleri üzerine pas tutmuştur da Cenab. Yine devam, böyle kalplerin katılaşması. Katılaşması, evet. Bunu Bakara 74'te görürüz, Zümer 22'de görürüz. Bir de kalplerin haktan yüz çevirmesi, kalp olarak ifade ediyor tabi. Şimdi burada hep kalp insanın düşünce merkezi olarak bilinir. O şekilde anlamak lazım. Yani şimdi biz beyin diyoruz ya. Tabii. Hatta beynin de bilmem ne merkezi, yani direkt beyin aleti değil, yani o da şeydi de. Orada merkez. Orada da bu insiraf, dedim Tevbe 127'de. Kalplerin taassubu, buna hamiyeti cahiliye deniyor. Bu da Fetih 26'da olur. Kalplerin inkarı, o da var. Bir de kalplerin kayması. Kayması var. Onda tahrim 4'te fakat saat kulübüküme diye özellikle bu kalplerin kaymasını peygamberimizin iki tane eşine peygamberin sırlarını dışa ifşa etmişler de evet. Böyle bir inanç zafiyeti göstermişler. Onlara da kayma. Kalpleriniz kaydı. Evet. Yani inancınız bozuldu mahiyetinde bir ifade kullanılır. yine bu şey de anlattım, şimdi burada duralım. Şimdi kalp dediğimiz zaman hani biliyorsun insanın inancı, insanın kendisi ve inanç merkezi. Şöyle düştüğümüz zaman yani Allah, şimdi konuya gireceğiz, bunları yapan Allah mı değil mi? Evet. Noktasıyla ilgili. Burada bir noktayı burada bildireceğim şimdi şöyle. Şuna bir bakalım şimdi. Zümer 7'de şöyle bir ifade var. Eğer küfredecek, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedecek, iyilik bilmezlik edecek olursanız, biliniz ki şüphesiz Allah size hiçbir ihtiyacı olmayandır. Ve o kulları için, işte bundan sonrasına iyi dikkat edeceğiz, küfre, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedilmesine, nankörlüğe rıza göstermez. Şimdi hem esfel-i safiline iten Allah, hem de bu aşağılık yapmaya kulun şeyine razı olmayan Allah. Tabii ki. Tabii. Şimdi zahire baktığımız zaman burada zannederiz ki bir Allah. Çelişki var. Var gibi hem görünüyor. Küfre razı olmuyor, adam hem kafir yapıyor. Evet. Evet. Hem asi olmasına razı olmuyor, hem de adamı kendisi zoraki asi yapıyor gibi bir şey çıkar ortaya. İşte bu noktada bu tip işleri halletmenin yolu nedir? Kur'an'dır. Kur'an'da nedir? Hani daha önce birkaç defa söz söylediydik. Kur'an'dan bir ayeti alıp da cımbız gibi çekip de onunla bununla fetva verilmez. Tabii ki. Bütünlük. Cenab-ı Hak, Kur'an'ın bütünselliği dediğimiz, evet. Kur'an'ın bütünlüğüne gideceğiz. Evet. O nedir? Taha 114'te, işte hak olan, biricik hükümdar olan Allah ne yücedir. Onun vahyi sana tamamlamadan evvel okumayı öğrenmeyi, öğretmeyi acele etme ve Rabbim bana bilgiyi artır de. Tamamlamasını bekleyeceğiz. Değil mi? Evet. Öyleyse tabii. Şimdi bütünlük olarak. Bu yani Mekki bir sure. Bu tabii. Peygamberimize daha peygamberin ilk senelerinde Kur'an bitmediydi. Tabii. Biz bu konuları anlamamız için ne yapacağız? Kur'an'a gideceğiz. Tabii. Değil tabii. mi? Kur'an'da yine bir Hud suresinin 1 ile 4. ayetinde şey yapan ayetler var değil mi? Uhkimet ayatuhu sümme fussulet. Ayetler tafsilatlandırdı. O ayetlerin tafsilatını da ileride Kur'an'da göreceğiz. Göreceğiz ki o tafsilatları da bileceğiz. Anlam çıkmasın değil mi? İşte onun için bu noktalarda şimdi Kur'an'daki kalp, mühür, mühürleme, dediğim gibi şey, damgalama falan filan sözcükleri ne anlama gelir? Onun açıklamasını şimdi, yapalım. Şimdi kalp dediğimiz zaman bu insanın özü mahiyetinde, insanın orta özü demek şey olarak da. Eski Araplar yani bu sözcükler türediği zaman insanın beyninin zihinsel fonksiyonlarının kalbinde olduğunu. Değil mi haline gelmiş? Öyle gelmiş. Evet. Bu Hatta bugün bile bazı bilim adamları beyinde değil kalptedir gibi bunun bile yeniden bir tartışmaya götürüyorlar ama genel algı, genel bilgi, bilimsel olarak beyin yani zihinsel fonksiyonlar beyinle ilgili. Beyin çevresinde neresindeyse bilinmiyor da bu da beynin çevresinde olduğu bir kesin. Şimdi bu sözcük yani bazı sözcükler vardır. Kullanılır da daha sonra bu kullanımın hatalı olduğu, yanlış olduğu tespit edilir. Evet. Ama düzeltilmez. Öyle kullanılır gidilir. Evet. Yani alışılmış. Bunda bir şey olmaz yani böyle. Yani bunu daha önce de çok örnekledim. Ben bu konuya kalp konusunu da işledim böyle. Yani mesela deriz ki doğu batı. Doğu şey nedir? Yani. Batı nedir? Güneşin doğduğu yer, battığı yere, doğduğu yere doğu diyoruz, battığı yer. Güneş halbuki ne doğuyor ne de batıyor ama bu ilk insanlar doğar batar sanıyordu. Oyundan isim yapmışlardı. Aynen, ama sonradan güneşin doğmadığı, batmadığı ortaya çıktığı, anlaşıldı. Bilimsel olarak her türlü şey var ama doğuyla batı adını hiç değiştirmez. Öyle şey yapar. Yine böyle tenya sözcüğü tek varlık olarak biliniyordu. Şimdi tenya sözcüğü hani yüzlerce şeritten, böcekten oluştuğu biliniyor. Bu değiştirilmiyor. Mesela yine şeyler de var. Yani tıpta da çok şeyler var. Tabii ki mesela yani. Histeri hastalığı denilen şey mesela. Tutup akıl hastalığı rahimle adlandırılır. Hiç alakası yok. Hiç alakası olmayan bir şey. Yine ne vardı? Yine bilimsel olarak tespit edilen işte şimdi şey bugünkü Amerika'nın keşfinde onun yakınındaki Hint adaları, Hindistan adaları. Ya, o isim yani, verilmiş. Çünkü orayı Hindistan sanmış adam. Evet. Bilmiyor ki. Bilmiyormuş oranın ayrı bir kıta olduğunu falan şimdi. Şimdi onun için kalp aslında şey olmasına rağmen dediğim gibi insanın beyni olmasına rağmen kalp sözcüğüyle kullanıldı. Öyleyse artık, kalpler mühürlendi dediğin zaman, kalpler damgalandığı zaman anlayış kısıtlandı, anlayışı kesti. Ama kim kesti? Şimdi mühürleme, onu da şey yapayım. Bir de damgalama var şimdi. Bunlar aşağı yukarı eş anlamlı. Bir şeyi damgalamak, mühürlemek. Bunun içerisine hani şey vardır ya bugün zabıta falan bir dükkanı mühürler. Tabii içeri girilmesin diye. Ha içerisine girilmesin diye. Orası son şekilde. Şey yapar. O son noktayı vurur. İçeri girmesin, çıkılmasın diye. Tabii. Evet, kalplerin mühürlemesi demek. Damgalama, damga da yine mühürün bir eş anlamlısıdır. Kısaca gideceğim. Ve böylece bir şeyin yani girişini, çıkışını engellemek. Hakikatin girmesin mesela. Öyleyse kalbin mühürlenmesi demek ne demek? Algıya, anlayışa, izana, vicdana bir şeyin getirmek. Yobazlık demek. Yani tamam mı? O yobazlaştırıldı açık demek. Yobazlık. Okumaz, anlamaz. Okusan bir şey ispatleden kulak vermez. Anlamak istemez vesaire. İşte bu yani algıya kendisini adamın kapatması nedir? Mühürlemez. Kendisi kalbi mühürlüyor. Mühürlüyor. Kendisi mühürlüyor aslında. Kendisi mühürlüyor da şimdi onun nereden gelecek? Şimdi daha kendi mühürlüyor demedik daha. Şimdi Allah'ın üstünden gidiyoruz. Evet. Şimdi Allah'ın üstünden gidiyoruz. Onu şey yapalım. Şimdi bu konu, bu Allah'ın kalpleri mühürlemesi vesaire noktasında çok geçmişte de işlendi. Akaid ilminde de çok işlendi bu. Bununla ilgili Allah iyiliği mi yaratır, kötülüğü de mi Allah yaratır, hayrı Allah yaratır ama şerri de mi Allah yaratır vesaire falan çok bunların tartışması oldu. Bu akaid konusuna, ilmi kelam konusuna burada girmemin gereği yok. Benim anlatacağım şeyler. Şimdi şuna şöyle dikkat edeceğiz. Bakın Allah Kur'an'da Saffat suresi 96'da İbrahim elinizde yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa ki sizi ve yaptığınız şeyleri Allah yaratmıştır. Şimdi burada dediğim şuna geleceğiz. Efali ibad dediğimiz zaman. İnsanın fiillerinin yaratıcısı Allah'tır. Olay bu. Evet. Kul insan yapıcıdır. Ona kasip diyoruz. Kesbeden. Kesbeder. İnsan yaratan Allah. Allah'tır. Bir ayet daha. Enam 102. İşte Rabbiniz Allah. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. İşte. İyilik, kötülük, güzellik, çirkinlik. Ne tamam varsa. Evet. Tamam. Hepsinin yaratan kimdir? Evet. Yaratan Allah'tır. İyiliği de, kötülüğü de yaratan Allah'tır. Evet. Küfrü de yaratan Allah'tır. Ama kesbeden kul. Varlığından kuldur. Kul, kendisi. Şimdi Rahat 18'de de yine aynı şeyi görürüz. Yine Zümer 62'de Allah her şeyin yaratıcısıdır. Yine Mü'min 62'de o işte her şeyin oluşturucusu, yaratıcısı Rabbiniz Allah budur. Şimdi öyle şey gördüğümüze göre burada insan bir şeyi kesbeder, arzu eder, planlar, Allah da onu yaratıverir. Evet. Onun için de ne diyoruz? Bütün bu şeylerin yaratıcısı Allah olduğundan, neticesi Allah'a bağlandığından Cenab-ı Hak sümeredet nehu esfele safilin. Yani biz onu aşağıların aşağısına çevirdik. O çevirtti, biz çevirdik. Evet, fiilini ben yarattım. Bak evet. O kendisini çevirtti. Ben çevirtti, aşağılık bir adam olacağım dedi. Adi bir adam olacağım dedi. Kafir bir adam olacağım, zalim adam olacağım dedi. Biz de şey yaptık. Tamam. Aksi olsaydı zaten imtihan şeyi söz esprisi konusu olmazdı. İmtihanın bir esprisi olmazdı. Şimdi bunlarla ilgili bak şimdi şöyle bir olay daha şey yapayım. Şimdi Kur'an'ın ayetlerinde hani demin de dedim bu ayete tekrar döneceğiz diye Nisa suresinde. Şimdi bakın bu şeyler mühürlemeler, evet, bağlamalar, onlar neden oluyor? Şimdi Yunus 100'de, evet, Allah'ın izni bilgisi olmasın hiç kimse için iman etmek yoktur. Evet. Allah kirliliği, azabı aklını kullanmayanlara verir. Evet. Demek ki aklını kullanmasan kalp mühürlenir. Kalp mühürlenmiş oluyor, evet. Aklını kullanmazsan evet, öyle oluyor, tamam mı? Aklını kullanırsa şimdi olmaz, tabii. Ve sonra Allah kimi doğru yola iletmek isterse İslam için onun göğsünü açar, kimi de saptırmak isterse göğsünü öyle sıkar ki o göğe yükseliyormuş gibi olur. İşte böyle. Allah pisliği, azabı iman etmeyenlerin üzerine bırakır. Demek ki Allah yaratıcı olarak o dediğim gibi pisliğe gitmek istiyor, nankörlük etmek istiyor, sıkıntında sıkıntı çekiyor. Allah da sıkıntısını yaratıyor. Yaratıcı Allah. Evet. Evet. Ve şüphesiz bir toplum kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah'ın o topluma nimet olarak bağışladığını değiştirici olmayışı şüphesiz Allah'ın en iyi işten en iyi bilen olması nedeniyledir. Demek ki insanlara gelen bela neyle kendisi elinden geliyor? Kendisinden geliyor. Kazanıyor. Evet. Kesbediyor değil mi? Evet. Şimdi sen istiyorsun yani bir adam öldürme şu kurşun sıkıyor Allah tabii, bak değiştirmiyor. Ben diyor katli işini yaratıveririm tabii, sana diyor tabii, ama hesabını da oradan verirsin, veririm diyor. Tabii. Rahat suresinde yine her kişi için iki elin arasında ve arkasından onu gözetip koruyan izleyiciler vardır. Gerçekte bir halk kendi benliklerinde olanı değiştirmedikçe hı, Allah hiçbir şeyi değiştirmez. Burada çok net bir şekilde bilmiş. Tamam. Evet. Kendisini değiştirmek. Ben aşağı olacak diyorsun, değiştir. Ben kalbi mühürleteceğim diyorsun. Serbest. İşte şimdi. Evet. Şimdi İsra 16'da yine aynı şeyi görürüz. Şimdi yine aynı şekilde Araf 94-102'de. Bak o ayetin de şeyinden vereyim son bölümünden bir yer. Fakat önceden yalanladıkları şeylere iman etmemiş idiler. İşte kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimselerin kalpleri üzerine Allah böyle damga basar, etti, mühürler. Onların çoğunda sözde durma ilkesini bulmadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış kimseler bulduk. Evet. Azdılar, şey yaptılar, kalplerini mühürlediler. Ya. Evet. Yunus 74'te yine aynı. Şimdi bak ayetin sonunda işte biz sınırı aşanların kalplerini böyle damgalarız. İyi dikkat edelim. Biz damgalarız da sınırı aşarlar değil. Tabii sınırı aşanınkini damgalıyor. Ha, değil mi? Tamam. Kim sınırı aşarsa sınırı aşanlarınkini o damgalarız. Çok net. Enam 25'te aynı şeyi görürüz. Enam 42-46'da evet, da görürüz. Kul kendisi kazanıyor, onu evet, Allah yaratıyor. Evet. Yine aynı şeyleri ben burada ayetlerini vereceğim. Değerli izleyicilerimiz kendileri şey yapsın. Çünkü zaman şey çok yapıyor. Çok kısamız 3 dakikamız 2 Nahil dakikamız falan 104, kaldı da. 104-109'da, Muttafifin 14'te, Bakara 88'de. Evet. Bakın Bakara 93'te, Nisa 155-159'da demin bunu bahsettiydim. Evet. Yine Münafıkun suresinin 11'indeki 3'te biz onların iman etmeleri sonra iman etmemeleri nedeniyledir. böylece kalplerinin üzerine damga vurulmuştur. İman etmemeleri ha, nedeniyle. Biz, tabii tamam. İnanmıyor, bütünemiyor. Şimdi bu nedir? Evet. Şöyle bir şey anlatayım şimdi. Şöyle bir şey vardır halk tabirinde. İnandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanmaya başlıyorsun. Bu kadar açık. Evet. Ha, tamam, bu hevasına uyanlar böyle. Evet. Saf 5'te, Tevbe 86, 87'de, Tevbe 93'te yine aynı şeyleri görürüz. Enam 101'de, Fussilet 5'te. Bu konuyla ilgili dediğim gibi çok ayetler çok var. Çok ayeti kerime var. Ben bunun hepsini evet. takdim etme gerek yok. Bunları anladıktan sonra Bakara 7'yi evet. anlarsak o zaman tamam, anlaşılıyor. Bunları problem böyle kalmıyor şey o zaman. Öyleyse evet. Cenab-ı Hak burada son ayeti burada şey yapalım. Öyle mi? Güncel mesajı verin vakitimiz doldu. Fema bittin. Öyle mi? Evet. Eleyhissallahu bi ahkemil hakimin. Buna rağmen. Hakimin. Bak. Evet. Uyarı. Ben şey yaptım. İnsanı mükemmel yarattım. Suç işleyenleri de engel olmadım. Aşağıların aşağısına ittim. Evet. Peki bunu görüp duruyorsunuz siz de, tamam mı? Hala. Dini, din gününü nasıl yalanlarsınız ki? Nasıl hayret yalanlayabilirsiniz? Şaşılacak bir şey yani. Ha. Şaşılacak peki bir şey. Bu adamın aşağılık aşağılığına gitmesi, onların cezalanması, cehenneme gitmesi de eleyhissallahu bi ahkemil hakimin. Allah hakimler hakimi değil mi? Evet. Adaleti en güzel şekilde sağlayan değil mi? Kesin. Evet. Evet. Bu onun içindir. Onun için. Ha. Bu olaylar neden oluyor diyorsun, biliyor musun? İşte onun için. Allah hakimlerin hakimi değil mi? Öyleyse suçu işleyecek. Evet. Cezasız kalmayacak. Evet. Cezasını da çekecek. Çekecek. O kadar tamam mı kardeşim? Evet. Cezasını da çekecek. Evet. Ayeti son bölümünde bu şekilde kısadan şey yapayım. Güncel olarak da okumak ister misin? Güncelini de sunayım. Buyurun efendim. Şimdi bu hani 8 ayetten, kısacık ayetten tabii. yani olmuşu 10-15 kelimeden oluşan bir sureydi. Tabii. İki ders yaptık. Mesajı şu genelde, çok genel öz mesaj. Olarak şey yapacağım. Ey insanlık, iyi gözlemleyin. Ege bölgesi halkını, Akdeniz bölgesi halkını, Orta Doğu halkını ve Arabistan halkını, dünyanın her yerindeki insanları kanıt gösteririm ki, gerçekten biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra iman edenler ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar hariç onu alçakların en alçağına döndürdük. Evet. Öyleyse bundan sonra dini kıyamet gününü size ne yalanlatıyor? Allah hakimlerin en hakimi değil midir? Ya. Allah iman edenleri ve salihati işleyenleri bunlardan hariç tutmuştur. Evet. Çünkü onlar için de kesintisiz bir ödül vardır. Evet. Cenab-ı Hakk'ın mesajı böyledir kısaca. Evet. Bütün insanlığı inceleyeceğiz. İnsanları Allah mükemmel yaratmış. Ama insanoğlu kendisine. Ama hevasına uyanlar da tabii. adileşmiş. Onlar kendi şeyine bu ayetin bize verdiği mesaj İradeler, budur. Özgür iradeleriyle. Evet. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür Usta. Ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Allah razı olsun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.